كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. سورة الشعراء کی تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعات د پخوانو انبیاء دین مخ کی سلور ذکر شو او دا پنځم واقعا دا صالح علیہ الصلوۃ والسلام او د سمودیانو سمودیانو تا اللہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام را لګلو قوم سمود دا عادیانو نه رستو او د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نه مخکې علاقه د سمودیانو په الحجر باندې مشهور وه او اوس هم په هغه نوم باندې معروف ده. دا د تبوک په لار کې راځي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک ته تو تبوک تور سید او الت سمیاشت پورے ٹیم تیر خوچوں کی نغزے کے حالات و مومنان و صحابہ و برابر نو ددی و جن واپس شو چ تیارے بہو کو دراسن د وسلو نبیا برا شو او دا تقریباً د بهر خلق سره ډومبه جنگ نو اون شو واپس رالو. وادل قرانا اپل دا شروع کی یو طرف تا تبوک ته بل طرف تا وادل قرانا او دا غی پمینس کی دا علاقه سمودیان راضی صالح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی ترولی گو یو قوم یو علاقہ یا یو کلو چې په کیر سور خلق پاتې کیدو. اگر چې مفسرین مختلف اقوال ذکر کړی دي چا دولت زر او چا سلور در چې سو غبو الله خپویږي بخوانه خبرې دی او د وحی نه ده معلومه د تاریخ په خبره باندې دور اعتماد نه په کارغي و چې علامدار سره یو ذکر دی هر سور چې الله عالم خلاقا دا الحجر و قوم سمودیانو دا عادیانو نفسو دا ابراهیم علیہ السلام نمخیو صالح علیہ السلام هم اغا دعوا اغا خبرا چه دا دن مخی هود علیہ السلام کریو نوح علیہ السلام کریو دا غن رستو تمام انبیاءو کریو پا دی خبرا که طول یو برابرو چې دا الله توحید قوم ته خودلو په مسله تبلیغ کوم یو شان دي. کومه خبره چې ردنه مخکې نوح علیه الصلاه والسلام کړې ده په کوم طرز او طریقې سره په هغه طرز او طریقې سره هود علیه السلام هم کړه او صالح علیه السلام هم کړي. قوم مطالبه وکړه وی تاسو سره کس دلیل نه مونږ ته پېښ کړه وی تاسو څه غواړئ دا دلیل داسې په کار چې تاسو څنګه وایئ چې هغه سی وشي. اغی بو ته داسې مخامخ په غر کې یو ګټو وی دا ګټ نه دی چې د دې ګټ نه یو اوخه رودي چې هغه د لسو میاشتو بلار وی او بس زمونږه په دې میس کې هغه برابر شي او د هغې بچي وشي او لنګه شي او مونږه د هغې پی وخورو وی بس دغه وی او صالح علیه الصلاۃ والسلام مخې ته بوتلو منځ یو کو او د الله نه سوال وکړو هغه کاته هغه کم ګټ چې وتا هغه خودلې او سر ګټو هغه پمین باندې انفطر هغه چاو دو او چې هغه څنګه ویلو نو هغه سد الله سو میاشتو بلار به خو دا غین راوتا دا په دې قوم کې بیا وا دانه چې کنی بس سحر او جادو او قصه ختم شو دا غی د پاره یو ورځ مقرر شو د وبوس کلو دې چینه نه به اور داو بس کې او بل ورځ بس تاسو مال اتفاق په دې باندې وشو دا غی مر په دا غی قوم په ټولو خو کینو اغی چې بس اور او بس کلی نه د قوم دا ټولو خو چې راجمه کینو دور او به نه شوس کی هغه دا غی د پاره یو خیر او برکت او زکه د نبی معجزه وا اغی ته حکم تاسو بدی ته تکلیف نه رسوي او دا بس تاسو په منځ کې وخت یې ری اخر دا چې اغی شیطان وسوسه دا او مشرک او کافر خود غسی صلی و توکل دا او تانی مقرر که توره و لور که ویتا بلار شو داو خباو وی چکر دا پا دیلار بانده رازی او خیووالا اغی حتک دا شعائر الله و که زکر دا عام او خنوا اخو معجزه و دا نبی یو خاص او خوا دا اللہ دا دین یو نخوا د پیغمبر د رسالت یو معجزه وا بس الله غی ته پقار شو درې ورځې ولا ورکړي او په درې مرض باندې د مختز مکه نه ختم کړ دا واقعا د صالح علیه الصلاۃ والسلام پنځم دلیل نقلی دی چې پیغمبر خپکیګه ما تا حال پشان د صالح علیه السلام سن چې هغه قوم نه خپه شو هغه قوم معذب شو عذاب پراغ او قسمه قسم تکلیفونه و ته رسولی نو دا تکلیفونه تاتم برسی دا خو یو لازمه خبره ده کذبت ثمود المرسلین دروغ جن کړیو سمودیانو لېږلی شوي پیغمبران څنګه چې مخکې ویلو چې عادیانو ټول پیغمبران درو قوم د نوح علیه الصلاۃ والسلام ټول پیغمبران دروغ جن کړی راغلی هغې ته یو یو پیغمبر دا ځکه وایي چې د ټولو خبره یوه وه د الله توحید اس قال لهم اخوهم کلا چې وی دي تا یو د دې رور د دې هود علیه السلام د قوم رورو نوح علیه السلام د قوم رورو صالح علیه الصلاه والسلام د قوم رورو ځکه د ټولو یو نسب یو خلق یاد کا چې وی دي تا اخوهم رور د دې صالح صالح علیہ السلام الا تتقون تاسو ولنه ریګه د الله نه تاسو ول ځان نه ساته د شرک نه اس قال لهم اخوهم رور د دی او دی باندې اتفاق د شرور ولی په نسب کې وا هر نبی د قوم روري په نسب کې آدم علیہ الصلات والسلام په اولاد کې را رواني لہذا د بازی مولیانو خبره غلطه شو چې نبی دی ګنی نوری رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې وی زما هغه خبره کومه چې زمانه مخکې زما رور یوسف په جیل کې کړی و زمانه مخکې عیسی علیه الصلاۃ والسلام په دې طریقه باندې کړی و نبی علیه الصلاۃ والسلام په خوانو انبیا او تخپل رونه ویلی دی پیغمبرم دا غی نشو څنګه مخکنیم بیاو نظام را روانو نو دغه سی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غی پشان څنګه چې دا غی مور او پلار د دو مور او پلار څنګه چې غی په دې ځمکه ګرځې دو دا سی پیغمبرم په ځمکه باندې ګرځې دا غی خوراک کو پیغمبرم خوراک کو الا تتقون تاسو ځان نه ساتئ د شرک نه تاسو نه ریګه د الله نه انی لکم رسول امین یقینا تاسو د پاره را لېږلی شوی پیغمبر او امانت دار یم هود علیه السلام هم دا ویلي الله را لېږلی یم او امانت یې را کړی دی هغې کې زما نه خیانت نه کېږي او نه رانه شوی دی خبره څه کوم فاتقوا الله ویریږی د الله نه و اطیعونی او زما تابعداري وکړئ ځکه پیغمبر دنیا ته راځي د دې دپاره چې د هغه تابعداري وشي نو تابعداري د هغه څه ده پاغی کې بد الله نه یاره و دا نه چې نه به وه خدا سے نہ لگا سنگ جو صالح علیہ السلام بھی دا اللہ نہ ہو یری گے نہ تو بوتانو نہ میں یری گے دا اللہ نہ ہو یری گے نو دا اولیاء و نمه یریگه دا اللہ نو یریگه دا ملیک و نمه یریگه دا اللہ نو یریگه دا قبرون و نمه یریگه و اطیعونی زما تا بیداریو که زیچر تسنگ ویمونو دا سی دا اللہ نو یریگه طالب صدر کو و ما اسألکم علیه من اجر او نغوارم ستاسونا پدی تبلیغ بانی پدی نصیحت بانی من اجر ساجر زما هست منیش تستاسونا چه تاسوران لسراکه یا سرا جمع کے سادر وغیرہ پہ خلق باندھے دا سیزون استا سن نہ غواڑما زن پدی بانے مکلف ما ان زما تا ستا دا جستا صرف زما خبر وورے او غیبان عمل کی ان اجریا الا علی رب العالمین تو چتا دور زن ستڑی کے نشپی او دروازی او کلا یوتا او کلا بلتا زکا پدی مسئلہ کی خوار قسم سخت راغلی دی پام بیاو بانے ناخر تر صد پارا دا کے صالح علیہ السلام و توی دا چی زر صد پارا کوم انا آغا اللہ دے زد آغا در زاد پارا کوم آغا با مالا دی اجر را کئی زکا زاغرا لے گے لے ما تاسو نیم جوڑ کڑے لیڈر نیم را دنیا لیڈر خو زکا پتا مئی وزیر زکا پتا مئی نوکر زکا پتا مئی چی اغلا آغا چا نوکر جو کڑی آغا چا وزیر کڑی اگر چا ممبر کلی نو خامخا پیسی داغی نخوری صبت ناخلی تنخاگانی باخلی و نوری بات نخوری زخو اللہ را لگلی ما نو زمان هر سپا اللہ بانی حفاظت پا میگا کئی رزق برا لاغرا کئی او تما سر داغا نکو مکر دنیا داو کن آخرت تا ندی اجر زمان الا علی رب العالمین مگر پا رب زمان مخلوقات او گورا تاسو چی پسکی ہے تاسو تا چیزا گورا ما باغو ندی محلات تھی قسمہ قسم مارکیٹوں نے دیا اور قسمہ قسم دا دنیا نشو نما چیزا گورم دا دورا ڈول سنگار نستاو سا خیال دے اہود علیہ السلام اخپل قوم تا ویجو ناتاو چیزا جوڑا وینگو نستاو سا خیال دے جدل تا بامیشا پاتی کی گو دے وطا موی اتو ترکونا آیا پریخو دے بشے فی ما ہاہونا پاغس کی چدل تدی پدی دنیا کی فی ما ہا ہونا پاغس کی چدل تدی بنگلی باغنا جیداد آمینین خپ امن وانی بچ نارسن تا سخیا لے جب دل تب خپ امن بانیو دا سنگ چوسی گو پدی قلاگانو کی فی جنات و عیون پا باغنو و پچنو کی و زروعن و فصلنو کی و نخل او پاغ قجرو کی طلعوها حبیم چه داغی اغا غنچی رو دیر نرمی نرمی دیر باریک باریک خستا میوی دی میوو چه کلا پا غنچک که راخ کارشی او اغا دیر نازکی نرمی لطیف داغی شکل دیر خستایی اغا وقتی وقت دار انسان لکی دا قجوری دانه چه گنی دا وستی دا اغا زمانون دا ملک دیر باغونو دکو دی چینون دکو متوسو جدل تب بس منگ پاتی کی خپا من بانی با وطن حتون من الجبال بیوتن فارحین او تو گئے تاسو تن حتون تو گئے تاسو نحت یا گٹ تو گلو یا غش تو گلو لرگے تو گل تو گئے تاسو من الجبال دغرننا بیوتن کورنا فارحین حاذقین یا مانا دڑیر زیاد ماہر ہے پاگی کہ حاذق ماہر توی فارح چخ کم کار کئی او پا خپل کار کې ډیر ماهر ای نو د غرونو نا ځان له کورونو توګه غټي به توګلی او هغه کې به کوټه جوړولا هغه کې به ستن جوړولا هغه کې به الماره جوړولا هغه کې به تاخونه جوړول هغه کې به چتونه جوړول هغه کې به پاوله جوړولی او فارحین یو معنا دار چې ګلوکار تو گئے دا غرون نا کورونا پدا سے حال کیجئے تاسو نقش و نگار و گلوکار گلو نا جوڑا ان کی فارحین او دا غی سمودیان و اغا علامات وہ سمجھتا ختم شوی نیلی زکر گٹا کی چکم گلکاری ویشن اخو نختمی گی سورہو نرمن یے میوی ڈیری دی امن ڈیر دے او طاقت تاسو برابر دے فتق اللہ نو یریگے دا اللہ نا واتیعونی او زماتا بداریو کے والا توتیعو امر المسرفین او تابیداری من کوئے دا امر دا مسرفینو. مسرف سوک دا مشرکو. مسرف سوک دا جی پا دنیا کی زیادتی کی. او زیادتی پا دنیا کی سدے چی دا اللہ سر ابل حصہ دار گردو لے دے. قبر تا اولار دے، بود تا اولار دے، سوری تا اولار دے، انور تا اولار دے. دا اللہ سر مقابلہ دے دو. بندگی دا غو کا ذکر چی دا غدا تمام کائنات پیدا کری. دیکھے او سر سوک شریک نو. تالے دا ہر صدر کری دی. دیکھے او سر سوک شریک نو. نو بل شریک والا ولی گوری. کم خلق چی تاسو تر دے امر کئی. چی دا اولیاء دے او دا دی تعظیم کوئے او دا دی پلاس کی سشتا او دا اللہ نازولی دی. دغت مصرفین وی. دے خبر او خلق خبر آوانا ہو رہی. الذین کسان یفسدون فی الارض. چی فساد کئی فزمکا کی ولا یصلحون و اصلان کئی. فساد پس سر را دی. دا طول نلوے فساد با دنیا کی شرک. آو دا دے نپس سور کبائر دی دا اللہ نافرمانی دی او دا اللہ حکم ماتول دی. نو پا دے سر بزمکا کی فساد را دی. پا قتل سر را دی، پا غلا سر را دی، پا زنا سر را دی، پا شوکی سر را دی، پا ڈاکی سر را دی، نمور او پلار پا نافرمانی سر را دی، دا گاوانڈی پا ظلم و زیادتی سر را دی، دا عام مسلمانانو پا میس کے سور جگڑ و فسادات. یفسدون فی الارض چی پا غی کی جانی نقصانی، پا غی کی مالی نقصانی، دا ټول فساد دے. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین و سنت ختمی گی او پا ملک بدات و رسمنا رواجون دا قومونو دا نندوانو دا یهودیانو دا نسواراو اگر پا کی خوری دا فساد دے. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. اصلاح راضی پا کتاب اللہ سرا، پا سنت رسول سرا. لہذا سنت آغا وقت کی دا صالح علیہ السلام آغا وطوئی دین اللہ مال را کرده دا زمان تابداریو که دا اللہ نو یاری گے. دا کم خلق چیغی جنڈی و درولی ری پخفل و زینو بانده او تاسو لدعوت در کئی، دا خو شیطانان دی. اگی خو آغشت شیروانی دا دقی مفسدین و کار داده چیغی بلاول دا اللہ پا توحید کی گوتی ہوئی. قالو نوید قوم پا جمع انما انتا من المسحرین. یقیناً یہ تو دا جادو کڑو شونا. تا تا چی منگا گورو کنا بس تمونگ تا دا سخکاری لکه چی پتا بانی جادو شوی اثر دربانی کڑے دخا. انما انتا من المسحرین دوی ما مانا کی ابن عباس بم کڑے دا، ابو عبیدم کڑے دا، او فرام کڑے دا معنی القرآن کی. انما انتا من المسحرین یقیناً یہ تو دا مڑو خلقنا. تا بانی لوگا ندر آگلی خا مڑو خبر کے مسحر سحر او سحر سحر جادو تم یا سحر پشمنی تم ہوئی کہ نا پشمنی وقت کی خوراک کی مسحر آگا چاہتا ہوئی من المعللین بالطعام یعنی مڑو خبر یہ شروع کری ساجو ساجت نشتا چاہتا. قالو اذن نما انت من المسحرین مونگ چی گور منتابا نم جادو شوئے خلی ونے شوئے. ما انتا الا بشر مثلنا نئی تو مگر انسان زمونگ پشان. فأتی بی آیتن نرول مونگ تا یو معجزا یو نخا ان کنتا من الصادقین کچریت دی رشتنونا کت رشتن دا اللہ پیغمبر انو یو دلیل مونگ تاو خیا یو معجزا را تاو خیا نو معجزا بی تاو سغوالے ناغی دا غوختا چی دی سور گٹ نو اخرا روانشی و دل سمیاشتو بلار بج اگو تاوی سید رازے. قال وہ صالح علیہ السلام دی تا ہذه ناقۃ دا خدا مخامخ بوت لو گٹ تکین است او غو چو دا اوخ تر روان شو سورخ کار معجزہ او سورخ کار دلیل ہذه ناقۃ دا ناقۃ لها شرب د دې د پارا سکل دی یعنی نمبر دے د سکلو وار دے د سکلو دو بو ولکم شرب یوم معلوم او ستاسو دا پارم سکلی دا غروه دا معلومی یعنی ستاسو ساروی یو رد دا غیشو او یو رد دا دیشو دا یو. او دویم ولا تمسوها ویسوین او نرسوی دیتا سا تکلیف دا تاسو سوی نکنم بلکه ستاسو پاکی پیدا دا دا تاسو پاکی پیدا دا و پیتی نخوره و لوشه کامی او پاکی نرادی کچاری تکلیف هم و تاورا ساونو بیا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ پس او بنسی تاسو لرا عذاب درو دلوی دی تعظیم دوخی شعائر اللہ لکه سنگ چنن بیت اللہ تا هدایا روانی او سره دی یو هدایی دی یو هدیه به احترامیو که و دا غیب عزتیو که دی هدایا و هم دا حکم دی دا اللہ را دین یو نخدا بیت اللہ د اللہ ردین نہ خدا، جمعت د اللہ ردین نہ خدا، قرآن د اللہ ردین نہ خدا، دنیا کے حق پرس علماء طلباء چغیر دین خدمت کی دادا اللہ ردین نہ خدی کہ چھام د دی بی عزتی اکڑا نو اللہ دا نفری دی. قوم د موسیٰ علیہ السلام کڑے اللہ تباہ کر، نو قوم د صالح علیہ السلام و سلام دی تو گو ردین بے احترامی کی، فعقروها ہلاک اکڑا دی غوال دی اوخی لرا، ذبح اکڑا غی لرا، عقروها لا سوخ پیدا غی پریکڑ، یو تنو جیغ پریکڑ خود طولو وسر سلاوا نو طولو تے فعل منسوک، فعقروها حلال اکڑا غی لرا او یا لا سوخ پیدا غی ہلاک اکڑا غی لرا، فاصبحوا نادمین پس اگر دی دخ پیمانا. صالح علیہ الصلوۃ والسلام وتوی تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام درر وذ بس تاسو مهلت دی، نو په دغه روز باندې رنگونه یو شان، نو په دغه مروز باندې بل شان، نو په دغه مروز باندې بل شان، په دغه مروز باندې تک تور شو او عذاب پی شروع شو، یو ورځ یړو بل ورځ سر شو بل ورځ تور شو، فاصبحوا نادمین اگر دې ډېر پیمانه چې دا مونږه سوکړو او خې دې تسوی، خدا اللہ دا پیغمبر یو حق خبر و حق رسالت دا گو اغین انکارو کو، دا اللہ را توحید نے انکارو کو، فأخذهم العذاب پس انیو الدیل را عذاب، وإن فی ذلك لا آیا یقینن دے واقع رس علیہ السلام کی یو خکار نخوا دلیلو دا دی خبری چی حلاک ان کے اللہ دے و نجات ورک ان کے اللہ دے، وما کان اکثرهم مومنین او نو زیات تدین ایمان راوڑن کی، خلج په دنیا کې زیات خلق مؤمنان ان الله عذاب نه راوړي، خو چې کله زیات فاسقان فاجران مشرکان کفار شي الله په غیبه نه عذاب راوړي، و ان ربک له هو العزیز الرحیم او بشک ربستا خامخا دار زور اور او مهربان، زور اور دی قوم د صالح علیہ السلام تباکو زوګ دی تاسو نشی کولی، مہربان دے صالح علیہ السلام و داغ مرگری خلاص کو فاغی خصوصی رحمو. کذبت سمود المرسلین دروجن کڑو سمودیانو لگلی شوی پیغمبران، اس قالا لهم اخوهم صالح کلا چوی دیتا رور داغی صالح علیہ السلام، الا تتقون ولی زان نساتے دا شرک، انی لکم رسول الامین یقیناً زستاسو دا پارا را لے گلے شو پیغمبر امانت دار، فاتقوا اللہ واتعون بس اویری گے دا اللہ ناو زماتا بداریو کے، وما اسألکم علیہ من ناجر او نغوالم ستا سنا پدی نصیحت او پدی تبلیغ بانی ساجر، ان اجری الا علی رب العالمین ندے اجر زمام اگر پر رب دا مخلوقات، اتو ترکونا آیا پر خودے بشیتاسو، فی ما ہا ہونا پہا غص کسی دلتا دی بدی دنیا کی، آمینین خب آمن بانی، فی جنات و عیون فباغنو کی او پچنو کی و زروع او ففسدنو کی و نخل او پقجرو کی طلعوها حظیم چداغیغ غنچی نرم نرم، و تنحتون من الجبال بیوتن او توگیتا سو دغرننا بیوتن کورنا، فارحین او دیر ماہر ای پدی کی یا دیر گلوکار نقش لگا ان کی گلو نہ جوڑا ان کی، فتق اللہ حواتعون پس اجری گے دا اللہ نو زما خبر و منے، ولا تطیعوا امر المسرفین او ممنے دا حکم دے اسراف کو ان کو دا زیادی کو ان کو، الذین غکسان یفسدون فی الارض چه فساد کی فزمک کی، ولا یصلحون او اصلاح نکی بدے کی، قالوا اویدی قوم انما انت من المسحرین بے شکتی دا جادو کڑو شونا، بے شکتی دا مڑو خلقونا، ما انت الا بشر مثلنا نیتا مگر انسان زمون پشان، فاتح بی آیتن رولتو یو دلیل پخپل پیغمبر ایبانی، ان کنت من الصادقین کچریت دا رشتنونا، قال اوی صالح علیہ السلام هذه ناقتن دا یو خدا زما معجزه دا لها شربن دا دی دا پارا وار دے دوبل سکلو یو رس، ولکم شرب یوم معلوم او ستاسو دا پارا سکل دی یا وار دا سکلو دے دا غروز مقرری یعنی ستاسو سارو د پاره ولا تمسوها بسوین او مر سویدی تس تکلیف کنی فیا اخذکم پس او بن ستاسو لرا عذاب یوم عظیم عذاب دروازه لوی فعقروها هلاک کړه دی او خلرا یا الله سو خپل دی مات کړه فاصبحوا نادمین پس او ګرځي دوخ پیمانه فاخذهم العذاب ونیول دی لرا عذاب ان فی ذلک لآیه یقینا پدی کی خامخا دلیل دے د الله په قدرت و ما کان اکثرهم مؤمنین او نو زیات تدین ایمان راولون کی وان ربک لهو العزیز الرحیم او بے شک ربستا خامخا دار غالب و مہربان